بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu tuliohudhuria kwa ujumla, kadhalika wanafunzi wenzangu na asatidha na mashaikh tuliohudhuria katika muhadhara huu, baada ya utangulizi huo, napenda kwanza kutanguliza mazungumzo kulikuwa na ombi ya kumalizia baadhi ya mambo tulioanza nayo asubuhi katika adabu za kutafuta ilmu, lakini mazingira yaliyokuwepo baada ya asri hapa msikitini yalifanya kwamba maudhui hile si mahala pake. Akazungumza al-akhi ustadhi Abu Nufaida hafidhahullahu ta'ala, pia akaashiria kwamba kutakuwa na sehemu kidogo ya kuzungumza mzungumzaji mwingine katika lile ambalo yeye pia amelianza, kama vile asubuhi mazungumzo yalivyokuwa, basi na wakati huu pia sitokwenda mbali na kile ambacho yeye amekiasisi katika mazungumzo yake, pamoja na ahadi ya sehemu ya kukamilisha. Lakini mimi nitazungumza kwa upande mwingine kwenye kile alichokianza kukizungumza, nacho ni al-Islamu sahih. Akawa anaelezea Uislamu wa sawa, mambo mengi yameeleza, sitaki kuyakariri, isipokuwa nataka niseme kwamba mimi mazungumzo yangu yatazungukia kwenye sehemu ambazo sisi tutaupata Uislamu wa sawa. Sehemu gani ambayo sisi tutaupata Uislamu wa sawa sawa? Kwa sababu maneno hayo yataunganisha juu ya kile sisi tunachokilingania au wanachokilingania maulama wa ahli sunna, na sisi ikawa ni wenye kuelekea mwelekeo huo. Na kwa nini iwe dawa salafia? Kwa sababu ya kuwarejesha watu sehemu ambazo zinapatikana Uislamu sahihi, ndo asili ya dawa hii. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani katika surati Al-An'am, baada ya kuitaja aya ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أكسما وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أكايلزيا kitabu cha Qur'an, na hichi ni kitabu, wa hadha kitabun, na hichi ni kitabu, anzalnahu, tulicho kiteremsha, mubarakun, kilichobarikiwa, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, basi kifuateni. Na wanachuoni wa tafsiri wanazungumza litiba kwa maana ya kufanyia kazi, i'malu bima fi, fuateni. Hauwezi kufuata bila kufanyia kazi yaliyomo ndani yake. Utaambiwa vipi umefuata sasa? Kifuateni kwa maana ya fanyeni kazi yaliyo ndani yake, ili mpate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na rehma inakuja baada ya kutekeleza kile ambacho umetakiwa ukifanye. Al-Imamu At-Tabari rahimahullahu ta'ala, wakati anaitolea maelezo aya niliyotangulia kuisoma mbele yenu, anasema wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Akasema maneno, akayataja maelezo chini yake, anasema faj'aluhu imaman tattabi'unahu wa ta'maluna bima fihi ayyuha an-nas, kijalieni hichi kitabu kuwa ni muongozo, kiongozi, kiongozi ambaye tattabi'unahu munamfuata au munakifuata hicho kitabu, wataamaluna bima fihi, na mnayatekeleza na kufanyia kazi yaliyo ndani yake. Fattabi'uhu, kifuateni. Wattaqu la'allakum turhamun, ay wahdharu Allah fi anfusikum, na mtahadharini Allah katika nafsi zenu, an tudayyi'u al-amala bima fi, mtahadharini Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zenu kuacha na kupoteza matendo yaliyo ndani ya Qur'ani, mukaacha muongozo ulio ndani ya Qur'ani katika matendo, mukafanya kinyume ya hapo. Hayo maneno ameyataja al-Imamu At-Tabari rahimahullahu ta'ala Abu Ja'far katika tafsiri yake, akitoa ufafanuzi wa aya hii. Nitaisoma aya nyingine inafanana na hii iliyopo katika surati Swad. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kule imekuja fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Huko sema mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Na hichi ni kitabu tumekuteremshia wewe Muhammad, mubarakun, kimebarikiwa. Liyadabbaru ayatihi, ili wazizingatie aya zake. Waliyatadhakkara ulul albab, na wawaidhike, wapate mawaidha wenye akili. Wakumbuke, wawaidhike wenye akili na yale yaliyo ndani ya kitabu hichi. Ash-Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alipotoa ufafanuzi wa maneno haya, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, akasema fihi khairun kathir, ndani yake kuna khairi nyingi. Wa ilmun ghazirun, na kuna elimu nyingi, khairi na elimu. Fihi kullu hudan min dalala, kuna kila uongofu kutokana na upotevu. Upotevu wowote ule kwa mtu mwenye kuisoma Qur'ani akaielewa akazingatia, ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza kwenye usawa. Dhalala yoyote ikitokea ataiona, kwa sababu tayari ana dira ya kuonea mabaya yanayolenga kwenye dini yake. Wa shifaa'un min da'in, na ndani yake kuna ponyo la kila maradhi. Achilia maradhi ya moyo, mambo ya shubahati, shubahati ikitokea za dini, lakini as-salaf walikuwa wanajitibu na Qur'ani. Hata baadhi ya mambo yakitokea mpaka ugumu wa maisha, wanaweza kuchukua Qur'ani, mtu akasoma aya kadhaa, anasema anaona kifua chake kimekunjuka, anaendelea na mambo mengine. Si hata wanawachuoni katika zama za karibuni wanasema, kana Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kwamba mtu anaweza kuwa kweli hana kitu nyumbani, hali zilivyo, akisoma hadithi tu, hadathana fulani, sema mambo yote yanapotea, hakuna njaa, hakuna nini. Mtu anaweza kusema ah, itawezekana vipi? Haiwezekani, kwa sababu wewe siye. Sisi tunazungumza waliokuwa ndio ndo waliweza. Anasema wa nurun yustadau bihi fi dhulumat, na Qur'ani ni mwangaza ambao, yustadau bihi fi dhulumat, huangaziwa kwa mwangaza huo kwenye viza, huangazwa watu, mtu akatumia akaangaza kwenye giza kwa Qur'an, akaona hili silo, hili ndilo. Ametaja mzungumzaji ya Sheikh mara ya kwanza, Al-Akhi Abu Nufaida, asema kwamba miamala watu wanayofanya, biashara zao wanazozifanya watu, mahangaiko yao mbalimbali, wataona ile miamala ya haramu. Kwa nini hata ikizuka mipya wanawachuoni wanakuambia kwamba hili ni halali, hili ni haramu? Akasema linaweza likatoka nchi za Kiislamu lakini likawa haramu, linaweza likatoka nchi za Kimagharibi likawa halali, kwa sababu ya vile vigezo wanavyo, kwa sababu hii ni nuru. Lolote linalozuka likiangazwa linaonekana, ndilo ni ndilo na silo isilo. Wa kullu hukmin yahtaju ilayhi almukallafun, na kila hukmu anayohitajia mtu aliyekalifiwa na sheria ndani ya Qur'ani imo. Halafu alipokuja kueleza maneno liyadabbaru ayatihi, ili wazizingatie aya zake, akasema hadhihi alhikmatu min inzalihi, hii ndo hikma ya kuteremshwa Qur'ani, watu wazingatie. Asiyejua atazingatiaje? Asiyejua atajua zuri lipi, la kheri ni lipi, baya ni lipi, ovu ni lipi, njia ya sawa ni ipi, aliyepatia ni yupi, aliyekosea ni yupi? Utayajuaje hayo na hali ya kuwa wewe hakuna kitu chochote unachokijua katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndo hikma. Fayastakhriju ilmaha wayataamalu asraraha wa hikamaha, watu watatoa ilmu iliyo ndani ya aya za Allah, watazijua, watazingatia zile asrar, hikam mbalimbali. Hiyo ni Qur'an. Akatoa maelezo akaendelea, lakini nikitaka nizungumze kwamba tunapoutaka Uislamu sahihi, basi tuiangalie Qur'ani kwa mtazamo si kama tunavyodhania. Tuiangalie Qur'ani kwamba ndio kimbilio letu na ndio mahala pa kupata utatuzi wetu kuhusu Uislamu wa sawa. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, lakini pia kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, Qul ya ayyuha an-nasu, katika surati al-A'raf, sema enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'an, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Allah ambaye, alladhi lahu mulku samawati wal ard, ni yake yeye tu mbingu na ardhi ndio anemiliki. La ilaha illa hu yuhyi wa yumit, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye, anahuisha na kufisha. Fa aminu billah, basi muaminini Allah wa rasulihi, na mtume wake, annabiyi al-ummiyi, nabii ambaye hajui kusoma wala kuandika. Alladhi yu'minu billahi wa kalimati, mtume ambaye anamwamini Allah na anaamini kalimati, aya zake. Alafu Allah anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun, namfuateni ili mpate kuongoka. Kuongoka katika dunia, kuongoka akhira. Na ndiyo maana katika tafsiri, katika kipande hiki cha mwisho, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, yaqulu as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay fi masalihikum ad-diniya wad-dunyawiyya, mpate kuongoka katika maslahi yenu ya kidunia na maslahi ya dini. Hata haya masalihi ya kidunia ili yawe sawa sawa, watu wenye mali, watu wanalima vilimo, si hivi vya kupata chakula, mauzo mbalimbali, mtu akasafirisha, hajui zaka ya mazao, watu wanafuga, hajui chochote, zaka ya mbuzi wala ng'ombe, mtu anafuga ana ng'ombe wengi, hajawahi kuchinja kwenye hakika ya mtoto wake wala katika udhuhia, anachinja kwenye khitima, baba na ng'ombe wake na mama ng'ombe wake. Hata haya mambo ya kilimwengu watu kuyamiliki bila kujua chochote katika muongozo wa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mali itapotea bure. Kwa hiyo maslahi ya kidunia na ya dini yamo ndani ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum idha lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan ba'ida, kwa sababu nyinyi mkitomfuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam mtapotea upotevu wa mbali sana. Mtaswali, mtafunga, mtahiji. Swala haina mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Hija haina mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Zaka haina mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu fulani hakina mwongozo. Ndoa, talaka za Waislamu, mirathi, na ayati zimo ndani ya Qur'ani zinatoa mwongozo, bali kuna sura nzima surati at-talaq. Na Muislamu huenda anasoma na hitimisha kwenye Ramadhani mara mbili mara tatu, anapitia zile aya, akimwacha mkewe sivyo na vile anavyosoma, kwa sababu hatukufanya mwongozo ni Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kitabu tu tutasoma kwenye minasaba mbalimbali. Kul huwallahu tatu, ikhlasi tatu, alam nashraha saba. Qur'ani haijaletwa kwa lengo hilo. Mwingine amchapisha Yasini, ameweka mlangoni asidhurike. Yasini yenyewe maandishi madogo, yeye mwenyewe hawezi kusoma. Shekhe yoyote ukimwita hawezi kusoma, aleta Yasini. Yasini ya vipi ile? Ndio kama yule mtu aliandika kwenye gari, hadha min fadli rabbi, hii ni fadhila kutoka kwa Mola wangu, alafu gari hiyo hiyo atapakia bia, ataweka muziki, simalizia huko mbele, liyabulua ni ashkuru am akfur. Mbona umalizii kipande cha haya huko mbele? Sasa ina maana gani hiyo fadhila? Si bora usingeiandika ukajificha? Waislamu, jambo lilizozungumzwa mwanzo na lile linaloliunganisha kwamba Uislamu sahihi unapozungumzwa, asione mtu kama ametukanwa, kwa sababu hata wewe utaulizwa namna unavyoishi. Je, hivyo unavyoishi ndio mwongozo wa Qur'ani na Sunna? Ukikosea ndo maana ya kurejeshwa kwenye Uislamu sahihi. Si kwamba watu wote wameritadishwa nchi nzima kwamba maudhui hii ikizungumzwa, hapana, kwamba Waislamu sisi tu, lakini Waislamu wote ulimwenguni tuna uwajibu wa kurudi kwenye Qur'ani na kumtazama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.